Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո Արցախը ժամանել Հուսիսային Իրանի եւ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Սարգսյանը։ Բարեկամներ, վարկյաններանց առաջարկում ենք մեր զրույցը։ Աստվածօգնական սրբազան հայր։ Աստված բավական ցես։ Սրբազան հայր, մեր բոլոր հյուրեր, ովքեր առաջին անգամ են հյուրընկալվում դարձի տաղավարում, մենք հայցում ենք նրանց օրհնությունը։ Բնական է, իմ առաջին այցը չէ Ղարաբաղ, ես 1996-ից ի վեր գնում գալիս եմ, նաև մի անգամ 1997-ին մեծ համակումար կազմակերպել եմ Գիրագնորիա դպրոցների Լիբանանից, Սիրիայից, Կիպրոսից, Հունաստանից, Ամերիկայից, Կանադայից, Հայաստանից եւ Իրանից 177 ուսուցիչ ուսուցչուներ բերել եմ այստեղ եւ միասին 10 օր սկանչելի օրեր ենք անցկացրել։ Եվ տեսախոսության զարգացման տեսակետից եւ էքսկուրսիայի եւ Ղարաբաղը իր պատմականությամբ ճանաչելու եւ իր ժողովրդով ճանաչելու տեսակետից։ Եվ մինչև հիմա մեր այդ մասնակիցները հիացումով եւ հադուկ հուզականությամբ հիշում են այդ օրերը։ Հնարավոր է նորից իրենց այցելությունն Արցախ։ Իրանի ժողովուրդը ապրում է Արցախով եւ Արցախի պատմությամբ, որովհետեւ ինքը ըսկում է, որ Արցախը անպաշանելի մեկ մասնիկն է իր պատմական հայրենիքին, եւ հայրենիքը ոչ միայն այս բարակային իրանայության, այլ ողջ հայության, քոյության եւ հավերժության պատվանդանն է եւ երաշխիքն է։ Հետևաբար որևէ մեգադեն կարելի է եւ հնարավոր կազմակերպել եւ այցելություններ եւ միաշապատի համակումարներ Արցախում եւ կամ Հայաստանում։ Սիրով համեցեք սրբազան հայր, իսկ այս անգամ ձեր առաքելությունն Արցախ։ Այս անգամ Արցախ ես հադուկ գերբով գարձեք թե ուխտ էի արել, քալ երտալ սահմանամերջ շրջանները, համբուրել ճակատները մեր քաչարի զինվորներին, որոնք իրենց կյանքը վտանգելով բահբանեցին Արցախը եւ Արցախի ժողովուրդը, եւ աղոթել հայոց բանակին հաջողության համար այն հույսով եւ այն բարեմաղթությամբ, որ մեր բանակը կմնա ամուր բատվար եւ բատնեշ բոլոր նրանց դեմ, որոնք չարամդորեն ուզում են մեր ժողովրդին խաղաղ քոյակցությունը խանգարել։ Եվ ուրախ եմ, որ այդ ուղծը ես այսօր գրցա կատարել, եկա կացի սահման մեր զինվորներին հետ, ծերնվեցի, համբուրեցի եւ աղոթեցի իրենց հաջողության համար, եւ նաեւ առիթ ունեցա հանդիպելու առաջին հերթին փոխվարչապետին պարոն Արթուր Աղաբեկյանին եւ ապա վարչապետին պարոն Ռայիկ Հարությունյանին եւ արդակին գործոս նախարարին պարոն Գարեն Միրզայանին, որից հետո սահմանից վերադարձին պատիվ ունեցա նաեւ ընդունվելու Արցախի հանրապետության նախագահ Վսեմաշուկ Տիար Բաքու Սահակյանի կողմից, և իմ սկացումները, մտածումները բաժնեցի իրենց հետ։ Սրբազան հայր, այսօր բոլորն են ուզում գալ Արցախ, որովհետև կարծում եմ Արցախն այսօր կիզակետ է, տրոփող սիրտ է, բաբախուն օրգան է, ինչը կարող է խաղաղություն բերել, քանից ստարապանքի գողկոթան բարձրացած Արցախցուն։ Ամեն բանից առաջ Արցախցու եւ Հայաստանցու եւ Սփյուռքի հայության միասնականությունը եւ միագամությունը։ Միասնական լինել չի պատվեր, պետք է նաեւ միագամ լինել մեր գաղափարների, մեր երազների, մեր դեսիլքների իրականացման ճանապարհին վրա։ Այսօր Արցախցին առար աշխարհին ցույց տվավ իր քարորյա պատերազմով, որ ոչ ոք չի կարող Արցախցու ազատության հետ խաղ անել, որովհետև կյանքում ամենաթանկ բանը մարդուն համար իր ազատությունն է։ Ավետարանը ասում է, նա ով ճշմարտության հետամուտ է, նա ազատ է լինում։ Արցախցին պայքարում է հանուն ճշմարտության, եւ այդ ճշմարտությունը այն է, որ ինք իբրև ժողովուրդ պատմականորեն այս հողերի վրա ապրած հարյուրավոր հազարավոր տարիներ, ոչ ոք չի կարող նրան հեռացնել այս հողից։ Սա որպես քերակույն ճշմարտություն նրան նաեւ ազատում է ամեն տեսակ քինախնդրությունից, փամփասանքից, մեղքից եւ նրան փյուրեղացուցած զորացնում է, որբեզի իր կյանքի եւ կենաց մահու բայկարը մղե։ Բոլոր նրանց դեմ, որոնք փորձում են իր այս խաղաղ իրավիճակը որևէ մեկ ձևով խանգարել։ Մահվան խաչուղիները երբեք չվախեցրին արցախցուն, որովհետև սա առաջին անգամ չէ, եւ կարծում եմ ամենուրեք Քրիստոսի Աստծո նշաններն են, կարծում եմ Աստծո ողորմածությունը ամենուրեք, եւ ամեն վարկյանի կարելի է հանդիպել Աստծո նշաններին։ Տեսում եք մեր ընթառաջ գնալ Աստծո նշաններին։ Ես հավատում եմ, որ Աստված միշտ նրանց հետ է, ով անգերձորեն նրան փնտրում է, եւ Աստված միշտ մեզ հետ է, երբեմն մեր իմացածից եւ մեզանից քաղնի միջոցներով, եւ ամեն անգամ, երբ մենք Աստծուն այս խոր համոզումով եւ հավատքով ենք նայել, ընդունել, հավատացել, Աստված իր ներգայությունը սկացնել տված է մեզի, երբեմն բացահայտորեն, երբեմն մեզի համար անհայտ կերպով, բայց իրեն համար հայտնի միջոցներով։ Հետևաբար այսօր էլ Աստծո համար անկարելի բան չի, այսօր էլ Աստված իր նշաններով մեզ փորձում է հրավիրել իրական Աստված բաշխության, մեզ հրավիրում է իրական Աստվածսիրության, մեզ հրավիրում է, որպես իր զավակները իրողապես վավերականորեն այս երկրի վրա լինենք վգաները իրեն և իր մեզի ցույց տված ճշմարտության։ Մեր զինվորներից այսօր շատ շատերն են օգտագործում այս արտահայտություն Աստվածաշնչյան, թե եթե Աստված մեզ հետ է, ով կարող է մեզ դեմ լինել։ Մեր ժողովուրդը տարերով միշտ այս հավատքով ապրած է, ասեմ ցեզի։ Մենք Տակնաբալից կյանք ունեցած ենք, մենք Քոխկուտացյալ կյանք ունեցած ենք։ Մեր ժողովուրդը 1915-ին ցեղասպանություն ապրեցավ, բայց ցեղասպանության Քոխկուտացյալ այդ բահերը ապրող ժողովուրդն իսկ հույսի նշուլով գաբրեր, որ այս օրերը պիտի վերջ ունենան և ինք պիտի գարնա գրգին իր կյանքը շարունակել կամ վերընցյուղված կյանքը շարունակել։ Եվ հետևաբար, եթե Աստված իմ մեր գույս է, ով իծ է մեզ հակարակ, եթե Աստված մեր գոմն է, ով կռնա հակարակ լինել մեզի, մեր ժողովրդի կյանքի մեջ բազմիցս ճշմարտված է, ով կարող էր պատկերացնել, որ 1.5 միլիոն նահատակներ դալուց հետո մեր ժողովուրդը 3 տարի վերջ ընդամենը 1918-ի մայիսյան փարաբանց հաղթանակներով անկախություն պիտի կերտեր և պիտի ունենար իր առաջին հանրապետությունը 600 տարվա քերութենին վերջ։ Սա պատմապանները կարող են դարբեր ձևերով բացատրել, բայց ես հավատացած եմ, որ Աստծո մատը կար այսօր մեջ։ Հետևաբար մեր ժողովրդի կյանքի մեջ միշտ, երբ մենք անկեղծ եղած ենք մեր հարաբերության մեջ Աստծո հետ և մեր նմանների հետ, Աստված մեզի օգնած է, մեր ձերքեն բինդ բռնած է և առաջնորդած է, և կշարունակի առաջնորդել։ Հիշենք, սրբազան հայր, Դավթի պատերազմը կամ հակամարտությունը, ինչպես էլ որ անվանենք, Գողիաթի դեմ համեմատության եզր էր։ Տեսնում եք, դուք կարող եք նորից ճշմարտել փաստը, որ իսկապես մենք ունենք ավետարանից վերցված դրվագների նմանություն։ Ես անձնապես համոզված եմ, որ նա, ով այսպես ասած Աստծո չվանը բռներ է, նրա համար մահճիկը, նա հավիտենականության ժառանգորդ է։ Երկրորդ, երբ ժողովուրդը առանց նկատի ունենալու իր թիվը, իր քանակը, բայց երբ նկատի ունենաս իր որակը, երբ գարչած է իր իրավունքներին, իր հողին, և այդ հողին և իրավունքների ձերբերման համար պայքար կմղե, այդ ժողովրդին մահճիկը, պատվանդանը հավիտենականությունն է։ Ես քարորյա այս պատերազմի առիթով, երբ Տեհրան իմ ժողովրդին կոչ էի ուղում, ասացի, որ մենք թարն հպարտությամբ վկայում ենք քարորյա պատերազմի արդյունքներին, թարն, որովհետև մենք անմեղ զոհեր դվինք, և ամեն մեկ զինվոր մեզի համար դանկակին արժեք է, ոչ միայն իր ծնողքին համար, այլ նաև մեզի համար, որպես եկեղեցի, այդ թարնություն է մեզի համար։ Մյուս կողմից, իրենց նահատակությունը մեծագույն հպարտությունն է, որ իրենք նահատակվեցին, որպեսզի իրենց հայրենակիցները հանգիստ խաղաղ ապրին իրենց հայրենի հողի վրա, և իրենց այդ նահատակությամբ մի անգամ ևս նվիրականացրին մեր հայրենի հողը։ Հետևաբար ավետարանական և աստվածաշնչական ճշմարտությունները միայն ու միայն ժամանակի ընթացքին չէ, որ պատահած են և այլևս չեն կրկնվիր։ Աստված հավիտենական է, աստվածային ճշմարտությունները հավիտենական են, և բոլոր նրանք, ովքեր այդ հավիտենական ճշմարտությունների հեռանկարով ապրում է, անպայմանորեն այդ ճշմարտություններում վկան կհանդիսանա։ Սրբազան հայր, կարող ենք ասել, որ այսօր մեր զինվորականներից յուրաքանչյուրն է մի գողիատ, և վստահաբար կարող ենք ասել, որ մենք ունեինք խորհուրդների երկիր խորհրդային միություն, և մեր զինվորականները ասում էին, որ հայրենյաց պաշտպաններ են, հայրենիքի զինվորներ են։ Այսօր, երբ որ լինում ենք սահմանին, երբ որ մեր զինվորականները բոլոր զորամասերում իրենց համար եկեղեցիներ են կառուցում, մատուռներ են կառուցում, և այդպիսի մի դեպքի ես Եղնիկներ զորամասում հանդիպեցի, այնտեղ Սուրբ Նապատ եկեղեցու Սուրբ Սեղանը տեղադրեցին, և հենց այդ նույն օրը Վրթանես Սրբազանի ձեռքով մկրտվեց մեր զինվորականներից մեկը, և լրագրողի հարցին, թե ինչը փոխվեց ձեր կյանքում, ինչ կտա մկրտությունը ձեզ, նա ասաց, որ ինքը զինվոր էր, դարձավ քրիստոնյա զինվոր, այսինքն ինքը ոչ միայն հայրենիքի պաշտպան է, հայրենիքի զինվոր է, նաև Քրիստոսի զինվոր է։ Այսպիսի մտածողություն չկար նույնիսկ 10 տարի առաջ։ Բնականաբար մենք որպես քրիստոնյա ազգ, երբ մեր հայրենիքի պաշտպանության համար կգրվենք, այդ չի նշանակել, որ մենք ուզում ենք ուրիշ կրոնկի պատկանողին կյանքը խլել իրենից։ Ժողովուրդների հարաբերությունը և երբեմն իրար հետ ունեցած թյուրիմացություններ կամ կոնֆլիկտը անպայմանորեն կրոնական կետնի վրա պետք չէ առնել։ Մենք այսօր Ադրբեջանի հետ հարց ունենք, Ադրբեջանը ինքն մեզ հետ հարց ունի, և մեր հարցը ոչ թե անպայմանորեն կրոնական է, ճիշտ է, մենք քրիստոնյա ենք, իրենք իսլամ են, բայց մեր հարցը մեր ազգային արժանապատվությունն է, մեր ժողովրդի իրավունքներում պահպանումն է, մեր ազատության անկախության պահպանումն է, և հետևաբար երբ մենք ունենանք զինվորներ, որոնք քրիստոնեական հավատքով առավել ևս ամրացված են, դա մեզի համար բնական հարստություն է, և մեզ ներշնչում է այն հավատքը, այն հույսը, որ մենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ երկու տեսակ վկայություն ունենք առար աշխարհին։ Առաջին վկայություն մեր քրիստոնեական հավատքին համար, և երկրորդ վկայությունը մեր հայրենիքին, ապահովության և ամբողջականության պահպանման համար։ Սրբազան հայր, մենք այս օրերին նաև աղոթում ենք Թշնամիների համար, դարձյալ Սուրբ Գրային պատգամի համաձայն սիրեք և աղոթեք Թշնամիների համար։ Ինչ է կարծում, աղոթք թե զինամթեր, քնորագույն զինատեսակներ, աղոթքն արդյոք շոշափելի զենք է կամ գուցե երկուսի համադրությունը։ Ամեն ինչ իր տեղը, զենքը շատ կարևոր է ինքնապաշտպանության համար, բայց զենքը աղոթքին տեղը դնա չբռնել, աղոթքը գրնա զենքին հաջողության նվաստել։ Մեր պատմության մեջ մենք վկայություններ ունենք, երբ Մուշեղ Մամիգոնյանը 4-րդ տարու գեսերուն բարսկական բանակին դեմ կպայքարեր, հայոց կաթողիկոսը նպատ լեռան վրա ցերկերը բազկադարած աղոթում էր հայոց բանակի հաղթանակին համար, այնպես ինչպես Մովսես Մարգարեն ինքը Սինայ լեռան վրա աղոթում էր իսրայելյան բանակի կամ ժողովրդի հաղթանակին համար։ Հետևաբար անպայմանորեն մեկը մյուսին հագատրելու կամ մեկը մյուսով բացատրելու կարիք չի գա։ Ես կգարձեմ, նա ով գիտակից է իր ինքնուրույնության, իր քրիստոնեական հավատքին, կարող է իր պայքարը աղոթքի վերածել, և մյուս կողմից էլ կարող է իր աղոթքը այս անգամ լինի պայքար, և մեր հայրերը այդպես ապրած են, այդպես գործած են։ Աղոթքը, հայրերեն մեկը ասում է, երկաթյա բարիսպ է, որով հավատացյալը իրեն պաշտպանում է չար թշնամուց։ Մենք բնականաբար կյանքի մեջ ունենք դժվարություններ, ունենք թշնամիներ, երբեմն ոմանք ասում են, երբ Քրիստոս այդ խոսքը ասավ, սիրեցեք ձեր թշնամիները, թուրքը չի գար։ Իսահակյանի տողն է։ Ես ադիկա շատ դեղին չեմ գտնել, որովհետև ով է իմ թշնամին, իմ ասկագիցը, իմ հայրենագիցը կարող է իմ թշնամին լինել, ես հետևաբար իմ թշնամիս համար պիտի աղոթեմ, խնդրել Աստծուց, որպեսզի իր միտքը լուսավորվի, որպեսզի իր միտքը բացվի ճշմարտության, և գարենա տեսնել իրականությունը։ Քրիստոնեական փարոյակիտությունը նաև գրոնքը այդ կուսուցան է, եթե ես իմ թշնամիս թշնամությամբ վարվիմ, այնադեն ես ինչով կդարբերիմ իրենից։ Հիմա դարբերը, երբ որ այդ գտիդենք հարաբերաբար ցեղասպանությունը կործած թուրք կամ օսմանցի թուրքերուն գաբակցությամբ, օսմանցին չի գիտակցիր կամ այսօրվա թուրքը չուզեր ընդունիլ, որ իր օսմանցի նախահայրը ցեղասպանություն կործած է, դա նաև ոչ իր է, ցեղասպանության շարունակություն է։ Ուրիշ արիթով դարիներ առաջ տելևիզիոնային ելույթ մը պիտի ունենայի, հանկարծ մեկը հարցրեց, սա թուն թուրքին գներես։ Ես այո գներեմ, այն պայմանով, որ ինքը ընդունի իր սխալը, զղջա Եվ նաև հատուցում դա քրիստոնեական մեր օրենքը, մեր գրոնը մեզ սովորեցնում է, որ 70 անգամ 7-ը պիտի ներես սխալ գործողներին, հանցան գործողներին, պայմանը որ զղջան եւ անդրադառնան, որ իրենք այլևս սխալը պիտի չգործեն։ Ես թուրքին գներեմ, եթե ինքը ընդունի իր սխալը, ներողություն խնդրի եւ հատուցի։ Եվ այն այդ տելևիզիոն ասացի, ես էսի Սասունցի տղա եմ, ես ինչ պետք ունիմ այստեղ լալու, եթե ցեղասպանություն եղա չլար, իմ ծնողները Սասուն պիտի մնային, ես ալ հոն պիտի մեր ժողովրդին այդ հոն պիտի լայնք և այնտեղ մեր կյանքը պիտի ապրենք, բայց այդ երևույթը ցեղասպանությունը մեզ արմադախել նրա մեր հողեն, եթե չանդրադառնար թուրքը իր այդ սխալին կամ չուզեր ընդունել, ինչպես այսօրվա թուրքյան տեր կմերժի, կնշանակի ցեղասպանությունը շարունակում է։ Այս բարակային ես չեմ ներել իրեն, բայց գրնամ ներել այն ադեն, երբ որ անդրադառնա, զղջա և սեպարեգամ մեր ծնողները նման սխալ մարած են, եկեք տեսնենք մենք ինչպես կարող ենք մեր հարցերը լուծել։ Հավիտենական ճշնամություն, հավիտենական բարեկամություն չի կա ժողովրդների միջև, հավիտենական շահեր կան, եւ այդ շահերից մեկնելով մարդիկ պետք է հարաբերին իրար ու հետ, եթե իրականությունը մենք ուզենանք որոշ չափով բացահայտել։ Իմ թելադրությունն է մեր ընկերներուն, որ աղոթեն, շարունակ աղոթեն, անընդհատ աղոթեն, հարադևորեն աղոթեն եւ վստահ որ Աստված կլսի իրենց աղոթքը։ Երբեմն մենք սխալ դժբախտաբար մեր ժողովուրդը սխալ պատկերացում ունի, մեկ անգամ կաղոթե եւ գսեմ աղոթեցի, բայց Աստված չլսեց, գարձում եմ որ Աստված ոստիկանաբեր դե իր գրնակը գեցած է, երբ որ կաղոթե լսե եւ ինչ կուզես, այս կուզես, շատ լավ, այդպես չէ, հարադևորեն պիտի աղոթես։ Շատ քերեցիկ բադմություն մը գա եկեցական հայրերի կյանքից, գսե եկեցվո հայր մը ճկնավոր մը սյունի վրա իր աբաշխարությունը անցկացնում է, սյունը ծորի մեջ է, որի մեջ մեծ քեդ է անցնում, այդ օրերին քեդ հորթած է, ինքը սյունի վրա հանկարծ տեսնում է հերվից ցիավոր մը գալիս է, մոդենում է քեդին, տեսնում է հորթած է, ցյուց իջնում է, ծունգի գա եւ գաղոթե 1-2 ժամ, 3 ժամ աղոթում է, խաչագնքում է եւ փորձում է ջեղկել ջուրը, բավական ճեղքելուց հետո դեմը գուկա, որ ալցին հոգնած կդաբալի և չուրը կդանի զիրենք։ Սուրպը գսե, Աստված գսե, մարդ այնքան ծունգի եկավ, աղոթեց։ Նույն միջոցին գանի մը երևի ժանվեր, ուրիշ ցիավոր մը գուկա, ցիավոր ու գուկա անմիջապես առանց գնալու խաչակնկելով ջուրը կջեղքե գանցնի, սուրպը կզարմանա, կհիանա, դեր պարկը շատ գսե, ինչ այս խորուրդը այս բոլորին, և գիշերը տեսիլ կունենա, Աստված գսե, երբ որ գայդնի իրեն ճիխնավորը գսե, ով հայր Աստված, այսօր ես շատ զարմանալի երևույթի մականատես եղա, մեկը քեդը պիտի անցներ, եկավ 2-3 ժամ աղոթեց ծունգի և ապա փորձեց անցնել, բայց չգրցավ, իսկ մեկն ալ անդեն եկավ առանց աղոթքի, առանց բանի, խաչ անելով քնած, տղաս հիսավ, քու դեսածդ երևութական էր, այն մարդը որ ծունգի եկավ իր գյանքի մեջ միայն այդ օր աղոտ էր, միշտ էր այդ մույսը, ամեն օր աղոթում է, իրեն համար աղոթքը ապրում էր, հետևաբար աղոթքով եկավ անցավ։ Տեսեք, մենք երբեմն մեր ժողովուրդը դժբախտաբար նեղ մնացած ադենը Աստված կգանչե, միշտ էր Աստված կանչելը հավիտենական երևույթ է, հարադև երևույթ է, պիտի աղոթես անցանցրույթ, և Քրիստոս անարդար թադավորին օրինակը մեջտեղ կբերե, չարերի միջոցով աստվածային ճշմարտությունը կհայտնաբերե Քրիստոս։ Հետևաբար իմ գոչը և թելադրանքը այն է մեր ժողովրդին, որ շարունակ աղոթեն և թող վստահ լան, որ այդ աղոթքը անպայմանորեն լսելի կդառնա և Աստված իրենց աղոթքին պատասխան կտա։ Սրբազան հայր, մենք անընդհատ պատերազմների մեջ ենք, մենք ցեղասպանվում ենք, մենք հայտնվում ենք հարկադիր պատերազմական իրավիճակում, որն է ելքը այս վիճակից։ Աստված մեզի ստեղծեց, մեզի բանականություն տվեց, որպեսզի մենք բանականությամբ շարժենք։ Փոքր ժողովուրդների ճակատագիրը կամ այսպես ասած կյանքի ընթացքը այնպես եղած է, որ մեծերի կողմից երբեմն արհամարված է, անդեսված է, չարչարված է, երբեմն այդ ժողովուրդներ եղած են, որոնք կորսված են պատմության տարբերեմեն, մնացած են նրանք, ովքեր հավատացած են իրենց ինքնուրույնության և ամուր գերբով գարչած են իրենց հավատքին։ Մեր բարակային, երբ մենք հավատացած ենք մեր քրիստոնեական հավատքով, զորացած հավատացած ենք մեր ապակային, մեր ինքնուրույնության, երբ այս հավատքով մեկը կործե, այն ադեն կարողանա ասել՝ «Մահ ուր է քո հաղթանակը, դժոխք ուր են քո խայտոցները»՝ Բողոս Առաքյալի բարերով։ Շնորհակալություն, Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված բավական ուժ եւ գարողություն եւ իմաստություն եւ աստվածային օրհնություն բոլոր ձեզ, ձեր գործակիցներին եւ բոլոր մեր ընկերներին։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 14-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Հյուսիսային Իրանի եւ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ arczepiskopos Սարգսյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։